Wojtka Budzi. Tak realizować potrafi tylko pani Irena Dan. Punktualnie o godzinie 4 rozpoczęliśmy dzisiejszą audycję Trójka Budzi, którą realizuje, tak jak już wspomniałam, niezastąpiona pani Irena Dan. Ja nazywam się Małgorzata Łukowska, no i przez dwie najbliższe godziny będziemy spędzać razem. Na początek tej pierwszej mam dla państwa Nirvana i Smells Like Teen Spirit. We'll be right back. czas. Rzadko cię widuję z dziewczętami, a jednak nie jesteś sam. Wokół ciebie sami chłopcy, mili są, a jednak wiedz, plotki szybko się rozchodzą i nie będziesz dziewczyn mieć. Rzadko mnie widujesz z dziewczętami, a widujesz cały czas. Rzadko mnie widujesz z dziewczętami, a jednak nie jestem sam. Choć dziewczęta są mi drogie, lubię je, a jednak wiedz, że nie umiem z nimi chodzić. Jeden raz, a potem cześć. Minut po godzinie czwartej. W Warszawie na termometrach już teraz 19 stopni na plusie. No i z tego, co udało mi się przed chwilą zobaczyć na stronie IMGW, no to dzisiaj kolejny bardzo ciepły dzień przed nami. Jeśli kochają Państwo lato, no to proszę z tego korzystać, no bo człowiek zanim się obejrzy i już będą święta, zima i znów będzie chłodno. 129 dni zostało nam do końca roku. W kalendarzu świąt nietypowych dziś mamy dzień zdegradowania plutonu. Running the Family Level 42, teraz w trójce. Our dad would send us to our room. He'd be the voice of him. He said that we would thank him later. All day he was solid as a rock, but by 8 o'clock be grumbling. One night, my brother Joe and me climbed down the family tree that grew outside our bedroom window. We ran though we knew we couldn't last, running from the past, things that we were born to be. Looking back, it's so bizarre, it runs in the family. All the things we are, on the backseat of the car, with Joseph. So

Nie zdarzy się, nie zdarzy nam się nic złego. Ucieknij ciosą to w przód, to w tył, jakbyś była wiatrem. Nie zasnę dziś przez całą noc, demonów będę grał kołysankę. Nie będę myśleć dziś i na jutro, pozostawię. Drżą, podnoszę miecz. Pewność jest dla tych, co myślą mnie. Nie będę myśleć dziś i na jutro, pozostawię. Ty jesteś moją muzą, moją ciszą. Dwadzieścia 4 minuty po godzinie 4 to zespół Lemon i Jutro. A propos jutra, no to czeka nas kolejne notowanie listy przebojów trójki. Proszę koniecznie zajrzeć na naszą stronę internetową, no bo to właśnie tam znajdą Państwo formularz do głosowania na swoich faworytów. Mają Państwo na to czas jeszcze do jutra, do południa. Wtedy też skończy się czas na głosowanie, a po godzinie 19 wyniki przedstawi Państwu Tomasz Miara. W ubiegłym tygodniu to właśnie Państwa głosy zadecydowały o tym, że na pierwszym miejscu po raz kolejny zresztą znalazła się Anita Lipnicka i jej utwór Amsterdam. Światła miast

27 minut do godziny 5. Nie, żebym komuś wypominała wiek, ale ostatnie 30, czyli 39 urodziny kończy dzisiaj Krzysztof Zalewski. To jest artysta, który nie tylko spełnia się na scenie, ale też zdarza mu się przed kamerą. Zalewski wystąpił w kilku filmach, no i do kilku też przygotował muzykę. Na przykład utwór Kurier, który już za chwilę pojawi się na naszej antenie, promował film Kurier. Dokładnie, o tym samym tytule. To jest film, który bardzo serdecznie Państwu polecam, bo jest inspirowany historią Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Już teraz, tak jak już wspomniałam, w trójce Kurier, a pozostając w filmowym temacie, zagramy później Killera, czyli utwór od Czerwonych Gitar. Pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. To, co się dzieje, naprawdę nie istnieje, więc nie warto mieć niczego, tylko karmić zmysły. Będzie co ma być, już wiem, że stąd nie zwieję. Poczekam i popatrzę, nie cofnę kijem Wisły. Już tylko killer, o sobie tylko tyle, wiem co za ile, nie muszę dbać o bilet.

meble usłyszały odjeżdżający pociąg i razem z naczyniami, kuchennymi zabarykadowały się w ubikacji, a wczoraj zostałem pokłócony z 11 papierosem, mieszkańcem milionowej paczki wypalonej przez twój niezrozumiały dla mnie nauk, przez ten twój cholerny nauk. I jeszcze co? Każdego dnia, codziennie kocham cię. Każdego dnia, codziennie kocham cię. Każdego dnia, codziennie kocham cię. Każdego dnia, codziennie kocham cię. Zostało do godziny 5, a ja czytam właśnie w sieci, że coraz więcej orek, waleni i rekinów pojawia się u wybrzeży Portugalii i Hiszpanii. I to wcale nie są dobre informacje, bo po pierwsze orki atakują pływające po tamtejszych wodach jachty. No i nawet w internecie pojawiło się określenie na to zjawisko. To antykapitalistyczne orki. Zdaniem internautów atakują jachty, bo te zanieczyszczają środowisko, w którym przebywają właśnie zwierzęta. Poza tym fakt, że te ryby pojawiają się w takich ilościach, no i to w sierpniu, świadczyć ma o globalnym ociepleniu. Z kolei w Czechach naukowcy zauważyli coraz większe populacje zębałka myszowatego, przepiękny mały gryzoń. Żyje głównie w Afryce, no i to też właśnie nie są zbyt dobre informacje, że zębałka możemy zobaczyć w Czechach, no bo znów świadczy to o globalnym ociepleniu. Kto wie, być może ten zębałek już niedługo zawita też do nas. Przed nami kolejny bardzo ciepły dzień, dzisiaj czułby się u nas jak w raju. 29 stopni prawie w całej Polsce. A już teraz Try That In A Small Town i Jason Aldean, na którego mogą Państwo głosować w ramach listy przybojów trójki. Sidewalk, carjacking old lady at a red light. Pull a gun on the owner of a liquor store. You think it's cool, act a fool if you like. Cuss out a cop, spit in his face.

to jeszcze tylko kilkanaście sekund i będzie piąta. Słuchają Państwo audycji Trójka Budzi. Za sterami dziś Irena Dan, która ten program realizuje. Ja nazywam się Małgorzata Łukowska. No i na początek tej drugiej naszej